Na hát akkor folytatjuk tovább az apostolok cselekedeteit. Ha itt van a Biblián, reméljük itt van, akkor lapozz velem a 21. fejezethez, és mivel eltelt 3 hét igaz az utolsó apostolok cselekedeteinek órájától, ezért egy kis ismétlés lesz, és csak egy rövid részt fogunk ma megnézni. Ma inkább én is ismétlés lesz, egy kis emlékeztető, és csak így néhány gondolat, ami így elkapta a szívemet, amit így láttam ebben a fejezetben. Ugye a 21. rész 27-es versénél hagytuk abba, és láttuk előtte, hogy itt az a rész, amikor befejeződik Pálnak a missziós útja. Látjuk ugye, hogy közeledünk az apostolok cselekedeteinek a végéhez, hogy Pál bejárt a Ázsiát, Európát, eljutott ugye Európába is, és nagyon sok gyülekezetet indított, nagyon sok ember felé szolgált, nagyon sok helyen megfordult, és nagyon nagy, nagyon gyümölcsöző volt az ő szolgálata. És nem kockázatos azt állítani Pálról, hogy a valaha élt legnagyobb misszionárius volt, a valaha élt legnagyobb olyan ember, akit Isten nagyon különleges módon használt. És ezért is nagyon jó tanulmányozni az ő életét, az ő könyveit, az ő leveleit. És nagyon sokat tanulhatunk az ő életéből, mint abból, amit őt látott az Úrból, az ő munkáján keresztül. És ugyanakkor azt is látjuk Pállal kapcsolatban, hogy Pál egy olyan ember volt, aki soha nem elégedett meg a sikereivel. Soha nem elégedett meg azzal, amit elért, vagy hova eljutott. Csak képzeld bele, hogy képzeld el ezt a helyzetet, ugye, hogy hihetetlen nagy szolgálata volt. Tehát elképzelhetetlenül nagy. Hogy csak így lapozd fel a Bibliát. Ugye, hány levelet írt gyülekezeteknek. Hány gyülekezetet elindított, amit itt olvastunk az apostolok cselekedetében. És akár hányról még nem is tudhatunk, amiről esetleg Lukács doktor nem számol be. Tehát ugye, milyen nagy, milyen különleges élete, szolgálata volt Pálnak. De mégis azt látjuk vele kapcsolatban, hogy ahogy már mondtam is korábban, hogy ő egy ilyen örök nyughatatlan ember, akit felhúztak, és megy, és ilyen megállíthatatlan ezekben a dolgokban. És nagyon tetszik ez a hozzáállása, vagy ez a éles stílusa, hogy nem nyugszik meg, hogy nem elégedett meg azzal, ami volt már. És talán lehet, hogy már azt mondtunk volna, hogy figyelj Pál, most már így hová akarsz eljutni? Tehát, hogy mit akarsz még az életedben? Hogy használhatna ennél jobban még Isten? Mi mindent megtapasztaltál? Hogy ahogy Isten szólt hozzád, ahogy Isten használt téged. Nagy valószínűséggel, ugye, amikor egyszer megkövezték őt, akkor ugye halálra kövezték, és Isten feltámasztja őt. Gyógyított, különböző csodákat tett. Minden dologban, mindent megtapasztalt szinte, azt gondolom, amit már megtapasztaltott. De mégis, ahogy itt látjuk, ahogy megyünk tovább, hogy ugye megérkezik ide Jeruzsálembe, itt sem áll meg, és ide is ugye úgy érkezik Pál, hogy ugye ez van a szívében, hogy mi az, amit én itt tehetnék? Mi az, amiben Isten engem itt használni akar? Mi az, mi itt Istennek a célja én velem? És egy nagyon fontos dolog, hogy Pál nem azért tette ezeket a, vagy nem azért élt így, mert meg akart felelni Istennek. Tehát véle ne éhes, hogy nem azért van Pálban ez a nagy ösztön, vagy ez, nem ez ösztökélte őt arra, hogy na én most hogy jóvá tegyen mindazt, amit én korábban elrontottam. Hát nem az indította őt ezekre a dolgokra, hogy helyre tegyem, vagy feltegyek a mérlegnek a másik oldalára jó cselekedeteket, jó szolgálatokat az Úrért, és mindezzel majd ellensúlyozom az életem eddig elrontott dolgait. Hanem egyszerűen ugye ez volt az ő szívében, hogy ő akarta szolgálni az Urat. És ezen gondolkoztam, hogy rögtön eszembe jutott az, hogy vajon mi az, ami minket vezérel ezekben a dolgokban. Mi az, ami minket indít arra, hogy megtegyünk valamit az Úrért, vagy tegyek valamit az Úrért. Mi az, ami vezérel minket, akár egy bukás után, egy bűn után, amit elkövetünk, hogy mi az, ami, tehát mit teszünk ezután, hogy akkor megpróbáljuk esetleg helyrehozni, helyreállítani ezt az egyensúlyt, ugye? Mi nagyon sokszor így gondolkozunk, én azt gondolom, hogy az ember nagyon sokszor így gondolkozik, hogy a hibáinkat, a bukásainkat jóvá tegyük, ellensúlyozzuk valami jó cselekedettel. De tudjuk, hogy ez nem működik, hogy az ige szerint ez nem áll meg, hogy nem ezzel tudjuk mi ezt helyrehozni. És nagyon fontos, hogy Pál apostol sem ezért tette ezeket a dolgokat. Tudjuk, az igéből nagyon világosan kiderül, hogy Jézus volt az, aki ugye jóvá tette a mi hibáinkat, a mi bűneinket. Hogy az ige világosan beszél nekünk arról, hogy az ember ugye képtelen helyreállítani, vagy jóvá tenni a bűnét, a bukását. Hogy képtelenség az, hogy a mi bűneinket az elveszett állapotunkat mi helyre tegyük, vagy kiigazítsuk. És hiába tesszük a törvényt, vagy hiába próbáljuk a szabályokat helyre tenni, vagy azokkal ugye helyre tenni az életünket, ez nem fogja megváltoztatni az életünket, vagy nem tudja helyre tenni az életünket. Majd ha befejezzük az apostolok cselekedeteit, akkor vagy a római levelet, vagy a Galata levelet fogjuk majd tanulmányozni, és ugye ezt fogjuk majd látni. Ugye a törvény is, és Istennek a kegyelmét látjuk majd, hogy mi az, ami majd megigazít, mi az, ami helyreállít minket, miből van nekünk üdvösségünk. És a római levélben például Pál ezt írja a 8. rész 3. versében, hogy amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kározatra ítélte a bűnt a testben. Tehát Pál, látjátok, itt is azt írja, hogy amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt. Hogy mi ugye, a testünk miatt erőtlenek, vagy képtelenek vagyunk megcselekedni a törvényt. Egyszerűen nem tudunk abból megigazulni, annak megfelelni, mert a testünk ugye elbukott, és képtelen annak megfelelni. Ugye újra és újra el fog bukni. És ugye ezért van szükségünk egy megváltóra. Ezért van szükségünk valakire, aki helyre tesz, aki megfizeti, kifizeti helyettünk a mi bűneinkért az árat. És ugye az emberben ez a gondolkodás van, hogy helyre tenni, jóvá tenni a bukást, vagy a bűnt. És emlékeztek az evangéliumokban talán, hogy a Máté evangéliumában a 19. fejezetben jön egy ember, egy fiatal ember Jézushoz. Egy ifjú, úgy írja az ige, egy ifjú. És megkérdezi tőle, hogy jó mester, mi jót cselekedjek, hogy örök életet nyerjek. Ez egy nagyon gazdag ifjú volt. Úgy is írja az egyik evangélium talán, hogy gazdag ifjú érkezik ő hozzá. Nagyon gazdag volt, mindenem megvolt. De mégis érezte, hogy valahogy ugye az Úrral ugye nincsen megbékélve, vagy nincs helyén az életem. És milyen érdekes, csak itt nem fogjuk nézni a történetet, csak ezt a kérdését, vagy azt, hogy ő közeledett Jézushoz. Ugye rögtön látjuk a kérdésében, hogy ő is valamit akar tenni. Ugye azt kérdezi, hogy mi jót cselekedjek, hogy örök életet nyerjek. Tehát rögtön ugye ez van a fejében az emberben, hogy igen, valami nem stimmel az életemben, valami elromlott, valami hiba, valami rossz történt. Uram, mi jót cselekedjek? Valami, hogyha majd valami jót teszek, ugye mi azt gondoljuk, az ember azt gondolja, hogy ha valami jót teszek majd, akkor az majd helyrehozza az előző rossz cselekedetemet. És ugye a legtöbb ember tényleg így gondolkodik. De ugye Jézusnak a tanácsa ennek a fiatal embernek az, hogy valójában forduljon el a régi életéből. Hogy vágja el azokat a láncokat, szabaduljon meg azoktól, amik így megkötözik őt. Ugye ő neki a gazdagsága volt a rabsága. És azt mondta neki Jézus, hogy adjon el mindent, és örök élete lesz. Ugye ezt a fiatal embert megkötözte az ő vagyona, a gazdagsága, a kincsek. És Jézus arra bátorította, hogy ugye forduljon meg, hogy térjen meg. Hogy ne azon próbálkozzon, hogy ő most tesz valami jót, hanem legyen benne egy ilyen őszinte megtérés, egy őszinte elfordulás a régi életéből. Tehát, csak ugye ez itt egy ilyen kis kitérő volt abból, hogy ugye Pál miért is él így. És tehát ugye nem ez volt az ő indítatása, nem helyre akarta tenni a régi életét, nem vezekelni akart. Ugye Pál ő maga azt mondja magáról, hogy én vagyok a bűnösök között a legnagyobb, az első. És talán arra lehetne következni, jó, akkor biztos Pál azért szánta így magát oda az Úrnak, és azért tehát valamiféle vezetés, vagy valamiféle ilyen önmegváltást valósít meg, hogy akkor majd ő ugye helyrehozza az ő életét, a régi hibáit. Én hiszem, hogy Pál azért ért így, mert ugye felismerte, hogy ő is írja is az egyik levelében, hogy Istennek a szerelme, vagy a szeretete szorongatja őt. És hogy ez az, ami miatt ő teszi ezeket a dolgokat. Ezek miatt él így. Mert annyira tetszik ez, ahogy ő leírja, hogy így szorongatja ez a szeretet, amit Isten mutat felé. Te is megszoktál esetleg valakitől állni, akit így szeretsz, így ugye gyerekeimet megölelem, feleségemet megölelem. A panna időnként ilyen oda szalad, és ilyen nagyon vékony, ugye, a középső. És mint szoktuk mondani, hogy minden ilyen hegyes, az áll a kis keze minden, és úgy bök, ahogy oda jön. És így oda rohan hozzánk, és a kis állát így belenyomja a hasunkba, és áttud el valamikor a nyakunkat, és ilyen hirtelen mozdulat, hogy hozzuk már neki, hogy panna, ezt ne csinálj, mert ezt kitöröd a nyakunkat. De úgy jön, és áttud, és így szorongat minket a kis kezeivel. És tényleg így az a szeretete úgy szorongat minket. És valahogy így van Istennek a szeretete is velünk. És Pál is ugye erről ír, hogy Istennek a szeretete szorongat engem, és hát most egy ilyen szeretetre, amikor a kislányunk így átölel, mit tudsz arra tenni? Tehát így ellököd őt. Tehát amikor esetleg rosszat is csinál, vagy rosszul viselkedik, vagy hisztizik, vagy nem is tudom, mit csinál. Tehát így melyik az ki az a szülő, aki erre úgy tud reagálni, hogy ja, hát én ellököm magamtól, vagy nem értek el. Ugye ez a szeretet szorongat minket, és hát nem tudunk mit tenni, hát jaj, panáskánk, mit szeretni, vagy mit tegyek veled. Persze, hát én is áttelellek, persze, gyere, hozom, teszem, megteszem neked, amit akarsz, amit kívánsz. És Pál felismerte, és ez a jó, amikor mi is így felismerjük. Ez a fontos, hogy így felismerjük, hogy Isten szeret minket, és ezért teszünk neki dolgokat. Ezért szolgáljuk őt. Ezért adjuk át neki az életünket. Ezért teszek bármit, ezért kellene, hogy tegyünk bármit. Mert látjuk, hogy Isten mennyire szeret, hogy mi mennyire fontosak vagyunk neki, hogy mennyire különlegesek vagyunk neki. És Pált ez irányította, vagy ez motiválta, ez hajtotta őt. Isten szeretette, szorongatta őt, nap mint nap felismerte ezt. És ez azt mondja, hogy mit tegyek, Uram? Mit tegyek, érted? Hogy mert egyszerűen annyira szeretsz, hogy így csak így viszonozni akarom, vagy így vissza akarom ezt adni neked, amennyire csak így tudom. Amennyire csak ez lehetséges. És ezért Pálnak az életében ezt látjuk, hogy ugye ő nem áll meg, hanem nem, hogy ő elért valamit, de mégis azt mondja, hogy én tovább akarok menni. A sikerek, a nagy győzelmek után is, a nagy megtapasztalások után is, ugye nem állt meg. És én hadd bátorítsanak erre, hogy lehet, hogy időnként ugye elérkezik az életünk egy-egy ilyen ponthoz, amikor valaminek vége ér. Valami befejeződik. És reméljük, hogy valami pozitív. Na, ezt elértem, befejeztem egy iskolát, nem tudom, felneveltem a gyerekeimet, valamit elértem. Vagy na, ezt megtettem az Úrért, engedelmeskedtem neki, letettem, átadtam neki, na, igen, ezen már túl vagyunk, megszabadultam dolgoktól. És ugye elérünk valamit, és tényleg, mit tudom én, szabadok is vagyunk attól a bűntől, vagy attól a dologtól, ami úgy megláncolt minket. És ugye ott vagyunk sokszor, hogy na oké, én ezt, és így látom életekben, hogy jó, akkor ugye elértem már valamit, elértem, és úgy hátradőlhetünk. És nem arról beszélek, hogy na akkor így megpihenhetünk, mert persze Isten akar adni pihenést. De hogy így tegyük fel azt a kérdést, hogy oké, Uram, mit akarsz ezután? Hova akarsz vinni? Hogy mi az, amire használni akarsz? Befejeztem egy szolgálatot, befejeztem valakivel egy szolgálatot, akkor Uram, mi a következő lépés? Kifelé akarod, hogy menjek? Vagy mit akarsz az én életemben? Hogy legyünk olyanok, mint amilyen Pál volt, ahogy ő ilyen Jeruzsálembe, és azt gondolhatjuk, hogy na Pál, te ide jössz, és mindenki a lábaid előtt lesz, mert hát nálad nagyobb nincs. De Pál jött, hogy ide jövök, és azt mondja, hogy én most jövök, és szolgálni akarok, és már ugye benne volt a fejében, hogy én megyek a császárhoz, hogy én most megyek a nagy urakhoz, a nagy előkelőségekhez, emberekhez, akik királyok, és elég oda megyek, és ő feléjük fogok most szolgálni. Hiszem, hogy Pálban ez volt, hogy én most megyek, és erre hív az Úr. És ugye mindig volt valami újabb motiváció benne, mindig volt benne valami új, ami így, aki most ezt akarom, egy új kihívás, egy új elhívás, hogy ő ezt kereste az ő életében. És annyira tetszik ez, hogy és amikor idejöttünk Győrbe, akkor na, itt vagyunk. És olyan, tudod, úgy voltam vele, hogy megérkeztünk. Megvan minden, van ház, van suli a gyerekeknek, elindult a gyüli, van terem, jönnek az emberek. Oké. És azt vettem észre, hogy így, hát így belekényelmesedtem ebbe. Hogy így valaki kérdezett valamit tőlem, hogy így, mi lenne, ha mennétek egy másik helyre, egy másik napon tartanátok a Bibliaórát, és akkor esett ez le, hogy valójában én nagyon kényelmesen érzem én itt magamat, jó nekem ez a péntek este, jó nekem így minden, és valahogy úgy nem akartam tovább lépni. Hogy azt gondoltam, hogy na most így ez elég. De hiszem, hogy ugye Isten mindig tovább akar vinni, hogy Isten akarja, hogy legyen egy vasárnap alkalmunk valamikor, vagy délelőtt, vagy délután, és ezért imádkozom most, hogy Uram, ha akarod, akkor csináljunk, indítsunk egy vasárnapi délutáni bibliaórát. És már beszéltem a Tesó Gyülinek, a Balázsnak az apukájával, és már itt tárgyalásokat folyik, hogy akkor esetleg így valamikor egy hónapban egyszer-kétszer így lenne vasárnap délután egy Isten tisztelt, hogy egy ilyen kis bibliaóra. Amikor talán mások is el tudnak jönni. Mert hiszem, hogy Isten akar tovább vinni minket. Hogy ne maradjunk meg egy ilyen péntek esténél, hanem legyen vasárnap is, legyen pénteken is, legyen gyerekóra is, legyen más. Tehát, hogy mi az, amit Isten ugye a te életedben akar? Hová akar téged vinni Isten tovább? Hogy ha ott voltál ugye szilveszterkor nálunk, akkor ezt a kis igeverset néztük meg a Filippi 3.14-ben, hogy egy-egy cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azokat pedig, amelyek előttem vannak, nekidőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Tehát De Pálnak is, ahogy látjuk, hogy ez az igevers is ezt igazolja, hogy Pál ilyen volt. Nem érdekelte, hogy mi van mögötte. Egy másik levelében azt mondja, hogy mindent kárnak ítélek. Mindent. Nem érdekelte őt, mi volt. A sikerei, bukások, mindent kárnak ítélek. Csak előre megyek. Csak az számít, ami elő van. És hogy mik voltak régen, mit értem el, nem számít. Mi az, amit Isten a jövőben akar velem? Mit akar ő az én életemmel? Csak tedd fel ezt a kérdést, hogy így ne állj meg, így ne kényelmesedj, ne dőlj hátra. Én hiszem, hogy az életünkben, a keresztény életben, és ez egy nagyon fontos szabály, hogy nincs egy ilyen stagnálás. Tehát, hogy vagy növekszel, vagy csökkenni fogsz. Tehát olyan nincsen, hogy megállsz egy szinten. Tudod, hogy elérek, megtértem, jól vagyok, olvasom a Bibliát, néha eljövök gyülibe, aztán ennyi. Hogy olyan nincs. Hát, hogy az az egészséges, amikor növekszünk folyamatosan. Mert amint azt gondolod, hogy oké, most itt elértem, hátudhatok, abban a pillanatban elkezdesz összemenni. Mint amikor egy sportoló. Tehát, hogyha nem edzi magát tovább, nem talál ki új gyakorlatokat, vagy új módszereket, vagy új edzés, nem tudom, akkor abban a pillanatban ugye ő összeesik. Kell folyamatosan, a lelki, a szellemi életünkre ez nagyon igaz, hogy mindig kell, hogy legyen egy növekedés. Valamikor nehéz, valamikor ilyen kínok között vannak ezek a növekedések, ezek az időszakok, de mindig, tehát ott kell, hogy legyen az életünkben ez a növekedés. Tehát ugye Pál ezzel a szívvel, vagy ezzel a motivációval érkezik vissza Jeruzsálembe, hogy vinni akarja tovább az üzenetet. Jövök, és itt vagyok, használjatok, mindenre kész vagyok. Szolgálni szeretnék, szolgálni az Urat, szolgálni benneteket. És ugye amikor megérkezik Jeruzsálembe, akkor elmeséli mindazt, amit tett Isten rajta keresztül. Látjuk, hogy örömmel fogadták őt, hogy lelkesek voltak. De ugyanakkor látjuk azt is, hogy Pál szembesül azzal az állapottal, amiben ez a jeruzsálemi gyülekezet került. És ugye ez az állapot az volt, hogy ez a gyülekezet nagyon erősen meg akart felelni bizonyos elvárásoknak. Láttuk, hogy korábban is ugye ebből a gyülekezetből mentek Antiókiába testvérek, akik ugye azt hirdették az embereknek, az ottani pogány hívőknek, hogy csak azok üdvözülhetnek, akik ugye megtartják a törvényt, a körülmetélkedést, a mózesi szokásokat vagy törvényeket. És ugye ebből Pálnak ugye nagy vitája támadt ezekkel az emberekkel. De most újból azt látjuk, hogy valójában ez a gyülekezet valahogy még mindig megrekedt ezekben a dolgokban. Mert ugye avval dicsekednek Pálnak, hogy nagyon ugye, örülnek mindannak, amit Pál elért, amit Pál tett, de ugye a 20. versben avval dicsekednek Pálnak, hogy akkor ezt hallották, dicsőítették az Istent, azután így szólnak hozzá, látott testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyáján rajongnak a törvényért. Róla pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között lévő zsidókat. És azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek. Tehát jön egy ilyen számonkérés, vagy lehet, hogy nem a legjobb szó, a számonkérés, de egy ilyen szembeállítás Pála, hogy figyelj Pál, ezt hallottuk rólad, ez van, hogy ezt gondolják rólad az emberek, hogy te ezt tanítod, gondoljuk, hogy ez nem igaz, de hogy ezt ugye helyre kéne valahogy tenni. És az a ötlet, hogy akkor menj Pál, és egy ilyen tisztulási szertartást végezz el a zsidó szokások szerint, vigyél magaddal 5 embert, és ha már itt vagy, akkor ugye fizesd az ő részüket is, ennek a szertartásnak ugye megvoltak az anyagi költségei is, és ugye mindezzel akkor bizonyítod azt, a zsidók felé, hogy te mégsem gondolod így, mégsem tanítasz ezt. És ugye tudjuk, hogy Pálnak ez volt a szíve, hogy ő zsidóknak zsidó lesz, a görögöknek görögé, a pogánynak pogányá válik, ő mindenkinek mindenné lesz, csak hogy szolgálhassa őket. És ugye itt is ez történik. Jó, oké, megteszem ezt azért, hogy szolgálhasson felétek, azért, hogy ez a kapu nyitva maradjon, és hogy tudjalak benneteket tanítani és szolgálni felétek. És ugye elmegy, megteszi mindezt Pál. Ugye nem azért, hogy ezzel valami tisztulása legyen, nem a szertartásokban bízik, hanem egyszerűen ugye megteszi ezt az emberek kedvéért. Ugye Pálban nem ez volt az a felfogás, hogy ő szabad mindezektől a törvényektől vagy szokásoktól. Én nem mondta akkor a zsidóknak, hogy ja, hát én ebben nem foglalkozom, gyerünk, együnk jó malachúst, és nem tudom, igyunk egyet, vagy, és nem érdekel engem ezek a dolgok. Nem ugye Pálban ő szerette ezeket az embereket, sőt a római levélben azt is írja, hogy ő maga átokká lenne azért, hogy a zsidó népet, az ő népét megmentse. Ő vállalná értük, helyettük a kárhozatot, csak azért, hogy őket megmentse. Tehát nagyon nagy szíve volt, nagyon szerette az ő népét. És ugye ez volt, ami miatt ő ezt megtette, ez motiválta őt ebben. De lássuk meg ezt a gyülekezetet, és nagyon érdekes, amit látunk ebben, ahogy ők gondolkodnak, amit ők cselekszenek. Hogy ők valójában ugye mindenkivel nagyon rendben akartak lenni. Ők nagyon törekedtek arra, hogy békességben legyenek mindenkivel. És ugye az ige is mondja, hogy ami rajtunk múlik, ami rajtunk áll, akkor éljünk békében mindenkivel. Tehát ami rajtunk múlik, azt tegyük meg. De azt gondolom, hogy ugye van egy határ, amikor lehet, hogy nem tudunk békében élni emberekkel. És ez pedig az a határ, amikor az evangéliumból nem engedünk, amikor Isten igéjéből, az üzenetből, az igazságból ugye nem engedünk. Ugye addig a pillanatig, amíg azt mondják, hogy gyere, tedd meg ezt, addig én teljesen rendben leszek. És együtt tudunk menni, és dolgozni, együtt lenni, együtt élni. De ugye abban a pillanatban, amikor valaki minket arra akar kényszeríteni, vagy arra akar minket indítani, hogy lépjük át azt a határt, vagy tegyünk igazságtalanságot, tegyünk valamit, ami az ige tükrében nem igaz, tegyünk olyat, ami az evangéliumnak nem felel meg, akkor az a határ, amikor azt mondom, hogy én ezt már nem tudom megtenni. Az a határ, amikor azt kell mondanom, hogy bocsi, de nem megyek veled. Bocsi, de nem tudok veled közösséget vállalni. Bocsi, de el kell tőled fordulnom, vagy ezt, de már nem tudok veled egyet érteni. És lehet, hogy ugye itt már valami nézetkülönbség lesz. Jó, miért nem teszed ezt meg? És ugye ez a gyülekezet viszont azt látjuk, hogy ugye ragaszkodik a szokásokhoz, a törvényhez. Ragaszkodik ezekhez a régi dolgokhoz. És ugye ezzel dicsekszenek. De valójában ugye egy kompromisszumot kötöttek. Mert csak képzeld el azt, hogy valójában ezek között, az emberek között, a zsidó, tehát a megtért pogány zsidók között, tehát a megtért zsidók közül, mi különbség volt a nem megtért zsidókhoz képest? Valójában semmi. Mert nem látták. Nem volt különbség. Nem volt bennük más. Ugyanolyanok lettek, ugyanúgy tették ezeket a törvényeket, ugyanúgy azokban gondolkodtak, azokban bíztak, abban várták a beteljesedést. Ugye nem Isten bereménykedtek, nem az evangéliumnak az üzenetében, nem a keresztben, hanem ezekben a szokásokban, ezekben a törvényekben bíztak. És ugye ők egyszerűen kompromisszumot kötöttek ebben. Mert abban a pillanatban, amikor ugye valaki egy picikét is az ő szokásuk, az ő szokásaik, a törvényeik ellen ment, abban a pillanatban, hogy ők ezen felháborodtak, hogy Pálnak is vitája volt velük korábban. És ezért ugye, hogy ne legyen ez a vita, ne legyen ez a háborúskodás, ezért ugye kompromisszumot kötöttek. És ugye ez megfigyelhető volt az egyház történelemben is, hogy az egyház, ugye most ünnepeltük karácsonyt, ugye sok pogány ünnepet ugye átvett, és beépített az egyházba, az egyházi ünnepekbe, azért, hogy ezek a pogány emberek ugye megtarthassák az ünnepeiket, csak éppen más néven futnak. Karácsony, húsvét, stb. Ugye, és egy számtalan ilyen ünnep van egyébként, főleg ugye a katolikus egyházban. De ugyanez ez történt itt is. És már itt a keretekben ugye ez a jeruzsálemi gyülekezet sajnos így felhigult. Sajnos ők kompromisszumot kötöttek. És ugye ugyanúgy ma is ezt látjuk a mai korban, a mai történelemben, vagy a mai időszakunkban, hogy amikor ugye az egyház népszerű akar lenni az világban, az emberek felé, akkor ugye úgy kell cselekednünk, úgy kellene cselekednünk, mint ahogy a világ teszi, vagy úgy kellene gondolkoznunk. Érdekes, hogy abban a pillanatban, amikor az egyház felszólal például az abortusz ellen, vagy a homoszexualitás ellen, abban a pillanatban, hogy az egyház, az a fú, milyen borzasztó, és hogy milyen maradiak, és milyen régi módiak, és buta dolga, ez, hogy így gondolkoznak. De abban a pillanatban, de amikor valami olyasmit tesz az egyház, amiben egy kompromisszumot köt, na akkor ugye elfogadják. De például nagyon sok fönt északon a skandináv országokban nagyon sok ilyen protestáns egyház is, evangélikus, luteránus egyházakban engedik, hogy homoszexuális papok szolgáljanak, teljesen elfogadják ezeket a dolgokat. Mert ugye most ez így gondoljuk, hogy hát így gondolják, hogy hát ez a normális, hogy engedjük ezeket az embereket is, vagy így engedünk ezekben is, hogy így kompromisszumot kötnek. És valójában ugye semmi nem különbözteti meg őket a világi emberektől. Semmi nem választja őket el tőlük. Ugyanolyanokká lettek. És ugye ez történik itt is, hogy az egyház, vagy ez a gyülekezet lesüllyed ide, kompromisszumot köt. És sajnos ugye az látszik, hogy abban a pillanatban, amikor ez a kompromisszum megszületik, akkor elveszíti az egyház a bizonyságát. Elveszíti azt, hogy ők mások, ők különlegesek. És Phil mondta, Pesti pásztor mondta, hogy ne békesség központúak legyünk, hanem evangélium központúak. Hogy ugye ehhez ragaszkodjunk. Hogy lehet, hogy az emberek azt mondják, hogy hát te milyen bolond vagy, de ugye ne kössünk kompromisszumot, ne köss kompromisszumot ebben. Mert elveszíted abban a pillanatban a hitelességedet, a bizonyságodat, hogy te miért vagy más, hogy miért élsz így, hogy semmi nem fog téged megkülönböztetni az emberektől. És ugye, mert valójában mi mások vagyunk. Ugye mi rólunk úgy ír az ige, úgy beszél rólunk Jézus, hogy a világ világossága vagyunk. A föld sója vagyunk. Érőlünk így beszél az Jézus, hogy meggyulladtunk, hogy felgyulladtunk, így világosságra lett az életünkben. És így világítunk az embereknek az életében, a családunkban, ahogy járunk a munkahelyünkön, az iskolában. És bemész, és másképp öltözöl, másképp gondolkozol, másképp beszélsz, és világítasz. Ott vagy, só vagy az embereknek a nyelvén. Te miért vagy ilyen? Meglátják, hogy te más vagy. Ugye nem így mész be a munkahelyedbe, vagy az iskolába, remélem, hogy berúgod az ajtót, káromkodsz egy nagyot, elleszírod a főnököt, nem tudom, előveszed egy felest, benyomod, és leülsz, és nem csinálsz semmit. Ugye nagyon remélem nem így mentek el. Tessék? Tehát ugye... De mi lenne, hogyha így élnéd? Tehát ugye semmi különbség nem lenne. De ugye sokan így, jó, most ez erős túlzás volt persze azért, de ugye hát sokan tényleg így mennek iskolába, elmegyek a lányokért, a suliba, ott vannak a 11-12 éves lányok, fiúk olyan cifrákat tudnak mondani, hogy az én arcom pirul már. De ugye így élnek ők, és de mi nem így élünk, ugye? És ma, mert Jézus így beszél rólunk, tehát hogy mi ezek van, ez a mi bizonyságunk. És amikor mi, amikor így engedünk ebből, ahogy ez a gyülekezet is itt engedett, abban a pillanatban ugye elveszítjük ezt. És azt írja, azt mondja Jézus, hogy amikor mivel, tehát ti vagytok a földnek savai vagy sói, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem kidobják és eltapossák az emberek. Ugye, tehát, hogyha elveszítjük ezt a bizonyságunkat, ugye valójában ugyanolyanok leszünk, mint az emberek. Semmi nem különbözhet meg minket. De így ragaszkodjunk ehhez, és ne kössünk kompromisszumot. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített várost. Úgy fényletek, úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Isten erre hív minket. Ugye ez a mi bizonyságunk. Ezért vagyunk mi mások, mi különlegesek. Nem magunk miatt, nem én vagyok a különleges, hanem Isten bennem az, ami így különleges. Mert nincs az az emberekben. És amikor én megalkuszom, akkor ugye elveszítem a hitelességemet. Csak így vigyázz erre, így őrizd meg a szívedet. Őrizd meg, és figyelj erre oda, hogy ahogy a családodban vagy, a munkahelyeden, az iskolában, hogy maradj meg ez a só, és maradj meg ennek a sónak, maradj meg sósnak, hogy így ott legyen benne ez a bizonyság. Ez a gyülekezet nagyon szomorú. Jézus halála után néhány tíz év telik el, de ugye oda mentek, kompromisszumot kötöttek, mert ugye így békében éltek, így kényelmes volt. Ugye én is, amikor dolgoztam, nekem is könnyebb volt beleesni ebbe a folyóba, ami úgy csak úgy visz magával, ugye? És mindenki egy irányba megy. És sokkal egyszerűbb belefeküdni, hogyha volt olyan élményfürdőkben, vannak ezek az örvényfürdők, vagy nem tudom, hogy visz körbe. Ugye milyen belefeksz, és milyen jó visz körbe, ugye? Voltatok már ilyenben? Itt van, azt hiszem, itt Győrben is van, igaz? És ugye ez csak úgy víz, és milyen nehéz ugye ellene úszni, szinte lehetetlen is. És ugye sokszor mi is így vagyunk, hogy ránézünk, és azt mondjuk, hát ez lehetetlen ez ellen menni. De mi vagyunk azok a kis halak, amik az árral szembe megyünk. És ott jönnek velünk szembe, és ütnek, vernek időnként. De, és könnyebb lenne csak így rábízni magunkat a sodrásra, és menjünk, amerre víznek az érzések, a testünk, a világ. És majd valahol kiukadunk. De Isten nem erre hívottál minket. Legyél a világnak a világossága. Tehát ezt látjuk, és itt a hátraérő versekben is, hogy ezt látjuk ebben a gyülekezetben, hogy ugye ezt hova juttatta igazából Pált. Azt gondolom, hogy ennek a gyümölcse, ennek a kompromisszumnak a gyümölcse. Olvassuk el a 27. verstől a 31. versig. Mikor végéhez közeledett a hét nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban. Fellázították az egész sokasságot, megragadták, és így kiáltoztak, izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt, mindenkit, sőt, még a görögöket is hozott be a templomba, és megfenségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézusi Trófimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták. Ja, a zsidók a nagy ünnepeken, akik nem Jeruzsálemben éltek, azok mindig felmentek Jeruzsálembe ilyenkor. Tehát egy évben, azt hiszem egyszer mindenképpen a törvényük szerint fel kellett menniük egy ilyen ünnepre. És ugye most is ez történik, hogy az Ázsiából érkező zsidók ugye meglátják Pált, felismerik Pált valamelyik városból, és ugye megvádolják megvádolják őt. Ismét ugye hamis vádakat hoznak elő, és ugye azt is mondják, feltételezik, hogy Pál bevitt pogányeket a templomba, de ezt is vegyük észre, hogy csak ezt ők gondolták, vagy feltételezték. És tudjuk, hogy a pogány embereknek tilos volt bemenni a templomba. Ez annyira ilyen fontos volt, vagy annyira szigorúan vették ezt a törvényt, hogy maguk a rómaiak is megengedték ezt a zsidóknak, hogyha oda bement egy pogány ember, akkor megölhették. Ugye maguk a zsidók nem hajthattak végre ilyen halálos ítéleteket az ő törvényeik szerint, ugye azért kellett ugye Jézust is a rómaiaknak megölni, mert ők nem ítélhették el. De itt ebben a esetben kivételt tettek, annyira komolyan vették ezt a törvényt, ezt a szokást, hogy ha oda bement egy pogány ember, akkor azt megölhették. És egy érdekes dolog az, hogy ugye az emberek ugye itt feltételeznek, ugye azt feltételezték Pálról, hogy hát látták korábban egy görög, egy pogány emberrel, akkor biztos, hogy bevitte őt a templomba. És ugye ebből ők már ugye szőttek a kis összeesküvés elméletet, hogy akkor biztos ezt megtette Pál. De vedd észre, hogy ezek mind csak feltételezések. És hogy a feltételezéseink, azok hova vezetnek. Ez csak egy ilyen nagyon rövid megjegyzés legyen itt ebben az órában, hogy így vigyázz, hogy mit feltételezel, vagy mit gondolsz emberekről. Jaj, ő biztos azért mondta, mert. És ugye visszük ezt a gondolatot tovább. Mert biztos haragszik rám, vagy megsértettem, vagy így gondolkozik rólam. Közben pedig egész más van a háttérben. Tehát vigyázz erre, hogy kiről mit gondolsz. Aztán menjünk tovább, és akkor olvassuk a 31. verstől a rész végéig. Mikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem lázunk. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredes és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe, majd kérdezősködött, hogy ki ez, és mit követett el. De a tömegből ki azt kiáltotta. Mivel tehát a zajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőt ért, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt. Mert az egész néptömeg követte és kiáltozta végeztest ki. Amikor már éppen be akarták vinni Pált a várban, így szólt az ezredeshez. Szabad valamit mondanom neked? Az megkérdezte, hát te tudsz görögül? Hát nem te vagy az egyiptomi, aki egy nappal ezelőtt fellázította, és a pusztában vezette a szikáriusok 4000 emberét? Erre Pál így felelt, én Tarzuszból való zsidó vagyok, Cilícia eme nevezetes városának polgára. Arra kérlek, engedd meg, hogy szóljak a néphez. Miután ő megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett a kezével a népnek, és amikor nagy csend lett, héber nyelven így kezdett beszélni. Magát a beszédet, azt majd jövő héten fogjuk megnézni, csak most nézek valamit a térképen, de nincs rajta. A Jeruzsálemről, ugye, de nincs rajta olyan. Szóval, tehát magát a beszédet azt majd jövő héten fogjuk megnézni, azt egy külön órában, de néhány gondolattal befejezzük akkor ezt a történetet. Ugye hatalmas felfordulás keletkezik, és azért néztem a térképet, mert meg akartam mutatni, de a Bibliának, ha van a hátuljában térkép, abban aztán látszódik is, hogy a templom mellett volt egy erőd, egy Antónia nevezetű erőd, ez közvetlen a templom mellé épült, és ugye arról rá lehetett látni a templomra, ugye ez egy ilyen nagyon fontos hely volt, mert ezzel itt szemmel tartották ezt a csomópontot, ahonnan minden kiindult. És ezért nagyon fontos volt, hogy azt így figyeljék ezt a helyet, mert ugye innen indulhattak a forrongások, vagy a lázadások. És ezért értek ilyen gyorsan oda ezek a katonák, és látjuk, hogy Pált elkezdik ütlegelni, verni, egy hatalmas nagy zendülés, egy nagy káosz kerekedik, ugye ott megérkezik ez az ezredes, kérdezgeti az embereket, ugye senki nem tud semmi értelmeset mondani, csak kiabálják, hogy öld meg, de nem tudják. Nem tudja kiszedni az emberekből, hogy valójában mit tett Pál, és mi az oka ennek az egész csődületnek. És ugye azt gondolja, hogy hát biztos ez az ember, aki valamiféle korábban egy lázadást szított, és erről más iratok is beszámolnak, hogy valóban volt egy ilyen ember, aki összeszedett több ezer embert, és ment a rómaiak ellen, de leverték őket, de maga a vezér, a vezetőjük az megszökött, az elmenekült. És azt gondolta ez az ezredes, hogy biztos most újból ez az ember van itt, mert ez miatt van ez a lázongás, mert a zsidók nagyon nem kedvelték ezt az embert, mert ugye ez miatt nekik így nehézségeik támadtak. Ugye a lényeg az, hogy elfogják Pált, ugye innentől kezdve kerül majd börtönbe, és majd innentől kezdve megy különböző helytartó királyok meg majd a császár elé. De csak egy érdekes gondolat, ugye a újból csak visszatérve erre a gyülekezetre, a kompromisszumra, hogy minden kommentár, amit olvastam Biblia óra vagy Biblia tanító, aki tanítja ezt a részt, szinte kivételénkül mindegyik megemlíti, hogy vajon hol vannak azok az emberek, akikkel Pál együtt ment ezt a szertartást végig csinálni. Miért csak Pál teszik elő? Hogy hol vannak? Miért nem akarják esetleg megvédeni, vagy miért nem állnak ki mellette? Hogy hol van az a több ezer zsidó megtért ember, akik úgy ragaszkodnak a törvényhez, akik úgy csodálják a törvényt. Ugye hol van az a több ezer keresztény ember? Ugye hol vannak ők ebben a helyzetben? Ki az, aki ugye Pál mögé állt? És ugye ez milyen ugye elszomorító, és ebből is látszik azt gondolom, hogy valójában ugye ők békességbe akartak. Hogy ők békességközpontúak voltak. Hogy igen, nem szólunk, mert így nyugi lesz. És hát lehet, hogy Pált elveszítsük, úgyis ezért nagy fecsegő volt, nem baj, csak sok bajt okozott nekünk. De ugye milyen szomorú ezt látni, hogy ugye ezek az emberek azon dolgoztak, vagy abban azon munkálkodtak, hogy hogyan tudnak belesimulni ebbe a környezetbe, abba az életbe, abba a millióba, amiben voltak. Hogyan tudunk így olyanok lenni, mint mások. Hogy ne tűnjünk ki mindenkivel, csak legyünk rendben és békességben. És ugye ide vezetett, hogy nem állnak ki Pál mellett. Hogy eltűnnek ebben a helyzetben. És nem írja Lukás, hogy ez az öt ember azt mondta, hogy de nem, Pál nem ilyen, ő nem beszél a templom ellen. Nem igaz, hogy a törvény ellen beszél. Nem igaz, nem igazak ezek a vádak. Ugye nem mond senki, nem kiáltozik. Ugye Pál, amikor korábban olvashatjuk Efézusban, amikor fellázadnak ellene, és ugye elkapják, és beviszik egyik keresztény embert, ugye nem, Pál éppen akkor nem volt ott, akkor Pálban azt látjuk, hogy ő be akar menni abba az amfiteátrumba, és úgy fogják le a többiek, hogy Pál, ne menj be, mert ebből csak nagyobb baj lesz. És ő meg akarja védeni ezt a tesót. Ugye ő ott volt abban, hogy én megyek és kiállok mellette. De itt látjuk, hogy Pál mellé senki nem állt oda. És ez azt hiszem tényleg annak a következménye, hogy így belesimultak ezek az emberek ebbe a életbe. És elvesztették a bizonságukat, a hitelességüket. És már nem volt semmi különbség közöttük és a világi emberek között. Ugye ez nagyon szomorú. És ezért egy nagy kihívás, hogy tényleg feltehetjük a kérdést magunknak, hogy mi mire törekszünk. Hogy bizony, igen, valamikor egy háborúságunk lesz ez miatt, a hitünk miatt. És azt gondolom, hogy ez normális, amikor ez miatt támadnak. hogy akkor vagyunk jó helyen, amikor ez miatt üldöznek. Amikor kigúnyolnak, vagy megvetnek. Hogy ez a normális. Tehát, hogy nekünk ez legyen a normális. Hogy ez lehet, hogy kicsit ilyen fura, de hogy valójában, tehát, hogyha azt mondjuk, hogy olyan jó vagy, jó fej vagy, jól csinálod. Tényleg? Tényleg így van? Amikor valaki megdicsér, egy világi ember, hogy akkor valamit nem csinálok jól. Nem mindig van ez így, de lehet, hogy ez éppen előfordul. Főleg olyan, amikor az ember mindig úgy megszól, tudod, vagy úgy mindig, jaj, na megint ilyen vagy. Hogyha éppen ezt mondja neked, akkor lehet, hogy valamit rosszul csinálsz. Tehát így figyeljetek oda erre, hogy így őrizzétek meg. Mert ráadásul ez egy olyan érzékeny, meg olyan nehezen megszerezhető ez a bizonyság. Olyan törékeny, hogy olyan könnyen elveszíthetjük az emberek előtt a bizonyságunkat. Hogy egy csúnya szó, egy rossz gesztus, már rögtön ugye, rögtön már mondjuk, hogy hú, de te keresztény vagy! Hát te keresztény nem beszélhet így! Hú, csak kicsúzik a szádon az, hogy hülye, az már ugye világbotrány. Hogy annyira tényleg oda kell figyelnünk, mert annyira törékeny a mi bizonyságunk. Annyira, persze Isten megbocsát, hogy Isten helyreállít, és nincs is ezzel probléma. De ugye az emberek előtt ugye annyira könnyen le tudunk szerepelni. Annyira könnyen ugye el tudjuk veszíteni ezt. És épp ezért nagyon óvatosnak kell ezzel bánnunk. Főleg éppen ma. Főleg a mai korunkban. Mert azt gondolom, hogy egyre nehezebb, egyre kevesebben vannak azok, akiknek ilyen különleges az életük, vagy a bizonyságuk. Akik úgy tényleg másképpen élnek. Akik tényleg úgy élnek, ahogy Pál. És akik így arra bátorítanak, hogy így őrizd ezt meg, hogy vigyázzatok erre. És óvjátok ezt, mint egy ilyen kis törékeny vázát. Hogy ne sérüljön ez meg. És bíz abban persze, hogy ha el is buktál, és lehet, hogy az emberek vádolnak, tudd, hogy Jézus nem vádol. Hogy ő majd helyre fogja hozni ezt az összetörezett cserépedényt, vagy ezt az eltört vázát. Hogy igen, helyre fogja hozni a bizonyságunkat. Ez nem kérdés. De ha lehet, akkor így óvd és vigyázz erre. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, Uram, a feddést, a figyelmeztetést. És Uram, tényleg egy nagy kihívás elé állítasz minket, ahogy látjuk itt ezt a gyülekezetet, Uram, hogy bizony a kompromisszumot kötöttek, hogy bizony ott voltak ebben, hogy így békében akartak élni az emberekkel, és hogy ez vezérelte őket. Uram, igen, mi is szeretnénk békében élni, a családunkban, a munkahelyen, az iskolában. Szeretnénk, Uram, nem háborúban járni, de Uram, így ki szeretnénk józanodni ebben, hogy bizony, mi azok vagyunk, azok az emberek vagyunk, akik így ellenem mennek a tömegnek, hogy mi tettünk egy hátraharcot, és olyanok vagyunk, mint amikor így a mozgó lépcsőn akarunk az ellenkező irányba menni. Amikor mindenki lefelé jön, mi megyünk felfelé, és a mozgó lépcső is lefelé szalad, Uram, mi meg megyünk felfelé, és lögdössük szét az embereket magunk körül. De Uram, nem akarunk belefolyni ebbe a világba, nem akarunk csak beleállni ebbe a sodrásba, és menni, amerre ez a világ visz. Uram, itt kiáltunk hozzád, hogy adj nekünk erőt ehhez, adj nekünk kitartást, és adj nekünk kegyelmet, Uram, hogy megmaradjon a mi bizonyságunk. Megmaradjon, Uram, ez a törékeny, ez a nagyon érzékeny bizonyságunk. Hogy megmaradjon, Uram, maradj életünk hitelesnek. És ne legyünk olyanok, akik bort isznak és vizet prédikálnak. Uram, kérlek, hogy őrizd meg ezt a gyülekezetet. Őrizd meg mindnyájunkat ilyennek. És Uram, ha el is veszítettük akár a bizonyságunkat, hogyha akár elbuktunk dolgokban, Uram, akkor így bízunk a kegyelmedben, és tudjuk, hogy megújul, és helyreállítasz minket. És lehet, hogy az emberek mondanak dolgokat, de az számít, az a lényeg, hogy te mit mondasz. És tudjuk, hogy Uram, nálad van elég kegyelem és elég megbocsájtás arra, hogy, hogy újra indíts minket, és helyreállíts minket, és meggyógyítsd az életünket. És újra meggyújtsd bennünk azt a lámpást, hogy így ragyogjon, és újra megsúlt a mi életünket. Köszönjük, Uram, hogy így nagyon kegyelmes vagy hozzánk, és nagyon szeretsz minket. Kérünk, hogy áld meg ezt a kis gyülekezetet, áld meg, Uram, áld meg itt minden egyes embert. Ragyogtasd rájuk az adat, Uram, ragad meg a szíveket, és így áld meg a hétvégénket, a következő hetünket. És járj előttünk, Uram, emésztő tűzként. Jézus drága nevében imádkoztunk. Amen.